ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी बोलिए। 22। हाँ जी जी, ये कहते हैं यथा विद्यमानस्य उदकादे अर्थस्य आवरणादे अनुपलब्धि, जिस प्रकार से पहले से रहने वाले पानी आदि पदार्थों के आवरणादि की अनुपलब्धि, आवरणादि के होने से पानी आदि पदार्थों की अनुपलब्धि होती है। पानी तो है पहले से विद्यमान, फिर भी अनुपलब्ध हो रहे हैं, क्यों? आवरणादि के कारण से। नैवम शब्दस्य, ऐसा शब्द का नहीं है। नैवम शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादीन अनुपलब्धि। हाँ जी हाँ जी, अगर सिद्धांती ये कहता है, ये सिद्धांती की बात को पूर्व पक्षी कह रहा है एक प्रकार से। नैवम शब्दस्य, शब्द का ऐसा नहीं है, क्या? अग्रहण कारणेन आवरणादीन अनुपलब्धि। अग्रहण कारणेन का मतलब है शब्द के ग्रहण ना होने का कारण। शब्द का ग्रहण ना होने का कारण क्या है? आवरणादि। तो शब्द का ग्रहण ना होने का कारण रूपी आवरणादि के कारण से अनुपलब्धि नैव, अनुपलब्धि नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, के बाद उसका उत्तर देता है सिद्धांती अंत तक, फिर पूर्व पक्षी दोबारा जाति का प्रयोग करता है। वो वैसे दोनों ढंग से कर सकते हैं इसको, कि अनुपलब्धि नैवम शब्दस्य यहाँ से सिद्धांती का मान सकते हैं। यथा से भी कह सकते, नैवम शब्द से कह सकते, एक ही बात है। तो नैवम शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादीना अनुपलब्धि, यानी यथा जो है ये भले सिद्धांती का मानो या पूर्व पक्षी का मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिस प्रकार पानी की अनुपलब्धि जो हो रही है वो आवरणादि के कारण से हो रही है, पहले से पानी आदि विद्यमान है, पर शब्द का ऐसा नहीं है। हाँ जी, पूर्व पक्षी नहीं, यहाँ पर जो बात कही जा रही है ना कि विद्यमान ये सिद्धांत पूर्व पक्षी का ही है, ये कथन कि शब्द है पहले से, पूर्व पक्षी का है, शब्द पहले से है, पर वो उस प्रकार का नहीं है जैसे पानी आदि पदार्थ पहले से विद्यमान है और उसके आवरणादि की आवरणादि कारण से उसकी अनुपलब्धि हो रही है, पर शब्द ऐसा नहीं है, शब्द ऐसा नहीं है, शब्द पहले से विद्यमान है पर वो कोई उसका आवरणादि उपलब्ध नहीं होते, उसके शब्द तो है लेकिन उसका आवरण नहीं है। हाँ, अगर आवरण अगर आवरण होता तो आपको दिखाई देता, तो आवरण की अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है, और अनुपलब्धि को लेकर के ही खंडन करता है, इसलिए वो अनुपलब्धि सम है। इसको आप मान लीजिएगा, इसको सिद्धांती का मान करके चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, पक्षी कहता है कि पहले से विद्यमान होने के जो उत्पन्न होने से पहले से विद्यमान होने के कारण जो शब्द है उसके मतलब भी नहीं है, क्यों आवरण आदि अनुपलब्ध है, आवरण आदि के द्वारा उसकी अनुपलब्धि होने से। तो फिर सिद्धांत उसका उत्तर देता है कि यथा विद्यमान से उपादे अर्थस्य आवरण आदि अनुपलब्ध है, जिस प्रकार से विद्यमान जो पानी आदि पदार्थ है उसकी किसी निमित्त के कारण से आवरण के कारण से अनुपलब्धि होती है, ना इन शब्द से ऐसे शब्द के विषय में है नहीं, अग्रहण कारण आवरण आदि में अनुपलब्धि, अग्रहण कारण यानी आवरण आदि से उसकी अनुपलब्धि होती है, शब्द के विषय में ऐसा नहीं है। गृहेत चेतत अस्य ग्रहण गृहेत चेतत अस्य अग्रहण कारण, अगर होता तो गृहित होता अग्रहण कारण पानी आदि के समान ना गृहते गृहित नहीं होता है, तस्मात उदक आदि विपरीत है, इसलिए उदक आदि के विपरीत है शब्द मतलब विमान अनुपलब्ध होते हुए, उदक आदि से विपरीत का मतलब है उदक आदि विद्यमान थे ये उससे विपरीत अविद्यमान है, चरण से पहले शब्द अविद्यमान है, ये सिद्धांत ही कहना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, वो सिद्धांती की बात को कहता हुआ अपनी बात को कह रहा है, ये जो सूत्र है ना 29वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी का है ना, तो ये पूर्व पक्षी ही ये बात सामने रख रहा है, वो भूमिका के रूप में रख रहा है। ये आप पहला दोबारा देख लीजिएगा, न प्राग उच्चारणात् अविद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि, न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि न, ठीक है ना, उच्चारण से पहले विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं है अर्थात उपलब्धि है, कस्मात, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, कस्मात कैसे, आवरण आदि अनुपलब्धि, आवरण आदि की अनुपलब्धि होने से, यानी आवरण की अनुपलब्धि होने से आदि भी ले लें अगर, तो आवरण आदि की उपलब्धि होने से क्यों रहेगा, हेतु दे रहा है वो इस विषय में कि शब्द उच्चारण से पहले ही विद्यमान, तो आवरण आदि की अनुपलब्धि ना होने से ये हेतु से ये बात कैसे सिद्ध होगी कि उच्चारण से पहले शब्द विद्यमान, क्या मतलब हेतु के रूप में दे रहा है आवरण आदि अनुपलब्धि और सिद्धांत उसने रखा कि उच्चारण से पहले विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं होती है, कारण दे रहा है कि आवरण आदि की अनुपलब्धि से आप ये कहना चाह आवरण आदि अनुपलब्ध ये सिद्धांति का हेतु है, पूर्व पक्षी का है ना, तो आवरण आदि अनुपलब्धि को लेकर के तो खंडन करना चाह रहा है, आवरण आदि की कह रहे हैं ना, और मैं कह रहा हूँ आवरण आदि से वो तो ठीक है, मैं मतलब आप ये कहना चाहे आप से कहे है या मैं की कह रहा हूँ, वो तो कोई बात नहीं, की तृतीया में ले रहा हूँ, हेतु तृतीय में थोड़ा होगा, अगर हेतु है तो सब पंचमी में होगा, पंचमी में होगा, उसके बीच में जो आवरण आदि शब्द है ना वहाँ आवरण आदिना हो, आवरण आदिना अनुपलब्ध है, आवरण आदि के द्वारा शब्द के, ऐसा कुछ नहीं है, आवरण आदि अनुपलब्धे, ये जैसा लिखा है वैसे अर्थ लिखो ले ना, हाँ आवरण आदि की अनुपलब्धि से, आवरण आदि से हाँ, तृतीय क्यों लगा रहे हैं आप, हेतु हेतु में पंचमी विभक्ति है ना, हेतु में होती है ना, लेकिन ये हेतु के जो बीच में यहाँ पे आ रहा है, समास हो रहा है, यहाँ पर तृतीय नहीं ना, क्यों होगा आप बताओ, पहले क्यों होगा वो बताइए, क्योंकि वो उसका निमित्त बन रहा है, आवरण आदि जो है उसका निमित्त बन रहा है उसके अनुपलब्धि होने में, तो निमित्त निमित्त जो है अगर आप तृतीया भी लगाओ पंचमी भी लगाओ षष्ठी भी लगाओ कोई अंतर नहीं पड़ेगा निमित्त में, तो फिर आप तृतीया ही का आग्रह क्यों कर रहे हो, तृतीया से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, आपको स्पष्ट हो रहा है, आप अपनी दिमाग बना रखा है ना तृतीया का, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, कोई अंतर नहीं आएगा ना, आप विभक्ति क्यों देख रहे हो, मुख्य कारण है आवरण आदि की अनुपलब्धि के कारण, या आवरण आदि की अनुपलब्धि से कुछ भी कहिएगा, आप तृतीया बीच में क्यों ला रहे हो, तृतीया के क्या जरूरत है, आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्धि होने से, तो आप द्वारा लगा लो ना, आप अपनी समझ के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, निमित्त क्यों, आप जब हेतु है तो निमित्त ही है ना, आप एक बात बताइए, आप क्या अर्थ क्या रखना चाहते हैं? अर्थ ये रखना चाहता हूँ कि उच्चारण से पहले विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं होती है, आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्धि होने से। तो ठीक है, आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्धि होने से, तो मैं कहता आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्धि होने से ना कहके आवरण आदि की अनुपलब्धि होने से। इसमें की लगाने में आप आपत्ति क्या रही वो बताइए। की लगाने से भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि निमित्त है या नहीं, और अगर आप इसको मान रहे कि निमित्त है तो आपको भी ओके लगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी निमित्त में सारी। तो निमित्त की लगाने से निमित्त नहीं है क्यों पता नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है जी। आपको नहीं लग रहा है, दूसरे से पूछो ना। हाँ जी, की लगाने से निमित्त नहीं है ऐसा लग रहा है? नहीं, प्रश्न ये नहीं है लगा सकते नहीं लगा सकते, क्या की लगाने पर निमित्त नहीं है ऐसा लगता है क्या? पढ़ चुके नहीं, व्याकरण की दृष्टि से आप देखो ना। तो फिर आप की लगाने से आपको समस्या क्यों आ रही है? जब की भी लगाओ आप द्वा ऐसा कुछ नहीं होता, आपको नहीं हो रहा है। जब और से किससे पूछो मैं? हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है की और द्वारा में कोई अंतर लग रहा है आपको? नहीं, ऐसे कोई अंतर नहीं आ रहा। हाँ जी, आप बताइए द्वारा अनुपलब्धि होने से ये कैसे घट पा रहा? वो केवल द्वारा कहो की कहो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी आवरण आदि के द्वारा। मैं आपको पक्ष नहीं लेगा। नहीं, वो तो समझ रहा हूँ मैं। मतलब क्या अर्थ? कुछ नहीं है, वो तृतीय विभक्ति लगा रहे, बस अंतर कुछ नहीं है। विभक्ति केवल हमको निमित्त सिद्ध करना है, कारण बताना है। निमित्त का मतलब वहाँ कारण बताना है, किस कारण से? आवरण आदि की अनुपलब्धि के कारण से, या आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्ध होने से। अब आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्ध होने से कहो या आवरण आदि की अनुपलब्धि कहो, अंतर क्या आएगा? हाँ जी, दो बातें आवरण के द्वारा शब्द की उपलब्धि ना होने से, और आप कह रहे आवरण की उपलब्धि ना होने अनुपलब्धि होने से, यानी कि आवरण उपलब्ध नहीं होगा, दो बातें आ रही हैं। हाँ, तो आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्ध होने से अर्थ लेना नहीं है वैसे। आवरण आदि की अनुपलब्धि होने से ये लेना है, क्योंकि आवरण आदि की अनुपलब्धि है वहाँ पर, आवरण की उपलब्धि नहीं है वहाँ पर। ये प्रतीक्षे का प्रसंग मत देखिएगा, यहाँ जो प्रसंग है ये प्रसंग है आवरण आदि की अनुपलब्धि है वहां पर, आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्धि से ऐसा नहीं है। आवरण आदि की अनुपलब्धि तो लेनी है सिद्धांती मानता। कौन? पूर्वपक्षी नहीं मानता इसको। पूर्वपक्षी तो कह रहा है कि आवरण आदि के द्वारा ही अनुपलब्धि होती है, शब्द से वरना शब्द को पहले से ही है। नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी जो कहना चाहता है कि वो आवरण वहां पर है ऐसा वो नहीं मानना चाह रहा है। अगर आवरण है ऐसा मानेंगे तो वो अपना पक्ष का खंडन करेगा, वास्तव में आवरण नहीं है वो भी मानता है इस बात का, लेकिन वो अनुपलब्धि को ही उपलब्ध में सिद्ध करना चाह रहा है। अनुपलब्धि तो है आवरण की, आवरण तो उपलब्ध होता ही नहीं है, आवरण है ही नहीं है। हम ये कहना चाहें वहां आवरण आदि की उपलब्धि ही नहीं है। हाँ, उस आवरण की जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि क्या उपलब्ध होता है? नहीं होती है ना, इसलिए अनुपलब्धि को उपलब्धि में बदलना चाह रहा है वो। अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वास्तव में उपलब्धि है। वो तो बाद की बात है ना, तो इसलिए आवरण आदि के द्वारा अर्थ नहीं कर सकते आप, आवरण आदि की अनुपलब्धि ही कहना करना है यहाँ पर। पकड़ में आ रहा है? क्योंकि आवरण आदि की अनुपलब्धि होने से ये जो हेतु कहोगे तभी ये अनुपलब्धि सम सिद्ध होगा। अगर आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्ध होने से तो आपको आवरण आदि दिखाना पड़ेगा। आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्ध होने से मतलब कुछ भिन्न पदार्थ? हाँ नहीं, वह आवरण आदि है। हाँ, आवरण आदि है, आप आवरण को सिद्ध कर रहे हो ना, ये आप समझ नहीं रहे। पूर्व पक्ष ये नहीं कहना, बात को समझने का प्रयत्न करो। पूर्व पक्ष ये नहीं कहना चाह रहा कि वहाँ आवरण आदि है इसलिए शब्द आपको सुनाई नहीं देता, ये थोड़ा कहना चाहता है। वो ये नहीं कहना चाहता, वो ऐसा कहकर कि अपने पक्ष का खंडन नहीं कर सकता। इधर उधर मत जाओ, पहले बात को समझो। अपने दिमाग में जो बिठा है ना उसको पहले हटा दो, पहले जो बताया जा रहा है उसको सुनो, ठीक है ना। शब्द है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांती कहता है अगर शब्द है तो सुनाई देना चाहिए, क्यों नहीं सुनाई देता है? ठीक है, तो उसको रोकने वाला कोई होना चाहिए, अगर शब्द है तो रोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, रोकने वाला है ही नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं सिद्धांती, रोकने वाला कुछ नहीं है आवरण आदि की अनुपलब्धि होने से। ठीक है, अगर आवरण होता तो दिखाई देता, ये सिद्धांती कहता है। अब इस कथन का वो खंडन कर रहा है, आपने कहा आवरण आदि की अनुपलब्धि, आवरण आदि की अनुपलब्धि को उपलब्ध कराइए, मेरी बात समझ रहे हो, आवरण आदि की अनुपलब्धि को उपलब्ध कराइए, ये आप कथन कर रहे हैं, यानी पूर्व पक्षी कह रहा है आवरण आदि की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने के कारण से वहां अनुपलब्धि को उपलब्धि में बदल रहा है, वो केवल बदलना मात्र है उसका, वो ये सिद्ध नहीं करना चाहता कि वो आवरण है। हाँ, ये बात समझ लो आप, पहले उनको समझने दो, एक बार पकड़ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब पकड़ में आया? पूर्व पक्षी भी इस बात को नहीं मानता है कि ये भी मानता है कि आवरण नहीं। हाँ, पूर्व पक्षी भी मानता है, पूर्व पक्षी आवरण है ये अगर मानता तो फिर तो उसको दिखाना पड़ता है ना, पूर्व पक्षी ही मानता है। नहीं, पहले उनको मत सुनिए, मेरे को सुन लीजिएगा, पूर्व पक्षी अगर ये माने कि वहां आवरण है, ठीक है ना, आवरण आदि के द्वारा अनुपलब्ध होने से, तो क्या कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी, आवरण आदि है, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे वो अलग बात है, इसलिए दिमाग में जो बैठे है ना उसी पे आप जा रहे हो ना, नहीं, आपकी बात को लेते हुए जा रहा हूं। मेरी बात को सुनो, वहां है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा ये मत बोलो, आवरण आदि के द्वारा उपलब्ध ना होने से का मतलब है आवरण आदि है वहां पर, ठीक है, ऐसा सिद्ध होगा, पर ऐसा वो नहीं कहना चाहता है, वो ऐसा कहेगा तो फंसेगा, तो आवरण बताना पड़ेगा ना आपको, आवरण दिखाई नहीं देता ना, तो कहीं जाएगा आवरण दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, जैसे ईश्वर है दिखाई नहीं देता भाई, पर ये नहीं कहना चाहता है, आप इसमें बताइए ना कि दोष क्या आ रहा है, वो ऐसा कैसे कहेगा, अगर ऐसा कहेगा तो ये प्रसंग ही नहीं चलेगा ना, अनुपलब्धि सम प्रसंग नहीं चलेगा, तो हम ये कहेंगे है तो दिखाई देना चाहिए, है भी और नहीं दिखाई देता, इसमें प्रमाण दो फिर आप, आवरण तो है फिर दिखाई नहीं देगा, तो ना दिखाई देने के पीछे आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, तो दे तो कहाँ नहीं, वो तो साध्य है, इधर उधर क्यों जाते, वो तो साध्य है ना, आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, आवरण है लेकिन दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता उसका हेतु आपको देना पड़ेगा, ये नहीं दे सकते पूर्व पक्षी, इसलिए यहाँ आवरण आदि के द्वारा नहीं कहो, आवरण आदि की अनुपलब्धि से ऐसा अर्थ लेना है, इसलिए वो ये दे रहा है जैसे विद्यमानस्य उदकस्य उदकादे अर्थस्य आवरणादे अनुपलब्ध, जैसे पहले से विद्यमान पानी आदि पदार्थ जो है ये अनुपलब्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह आवरण आदि है, नैवम शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादिना अनुपलब्धि, पर शब्द के ग्रहण न होने का कारण जो है आवरण आदि, उस आवरण आदि की अनुपलब्धि नैवम, उसकी अनुपलब्धि नहीं है अर्थात उपलब्धि है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादीना अनुपलब्धि नैवम, ठीक है ना, शब्द के ग्रहण न करने का कारण, ठीक है, शब्द के ग्रहण न करने का कारण रूपी आवरणादि अनुपलब्धि नैवम, अनुपलब्धि नहीं है, इसको ऐसा करें अनुपलब्धि न एवं, तो इस प्रकार, इसी प्रकार पहले इस जैसे यथा जो का है ना एवं, ऐसा ही शब्द के विषय में नहीं है, तो क्या यथा सही पर जैसे विद्यमान पानी आदि पदार्थ का अनुपलब्धि जो हो रही है वो आवरण आदि के कारण से हो रही है एवं इसी प्रकार शब्द के न ग्रहण करने का जो आवरणादि है उस आवरणादि की अनुपलब्धि वहां पर नहीं है, उपलब्धि है ये कहना चाह रहा है। वो अनुपलब्धि नहीं है तो अनुपलब्धि नहीं है तो उपलब्धि है ऐसा कह रहा है। पहले उतना मत जाइएगा, उस अनुपलब्धि को उपलब्ध इसलिए कह रहा है क्योंकि अनुपलब्ध उपलब्ध नहीं होता इस रूप में, अनुपलब्ध जो है उपलब्ध नहीं होता इसलिए उपलब्ध है ये कहना चाहता है, शब्दों में कहना चाहता है वास्तव में नहीं कहना चाहता है। यही तो कह रहे थे हम लोग, शब्दों में केवल उपलब्ध को सिद्ध करना चाह रहा है, वास्तव में उपलब्ध है ये नहीं कहना चाह रहा है। ठीक है, गृहेत अच्छा एतद अस्य अग्रहण कारणम उदकादिवत। गृहेता यदि होता तो गृहित तो होना चाहिए, अग्रहण कारणम, अग्रहण कारणम यानी ग्रहण न करने का कारण यदि होता तो गृहेता गृहित तो होना चाहिए, किसके समान उदकादिवत उदकादि के समान, न गृहते गृहित तो होता नहीं है। तस्मात उदकादि विपरीत, वो पानी आदि पदार्थों से विपरीत है, वो शब्द उल्टा है उससे भिन्न है इसलिए अनुपलब्यमान, वो अनुपलब्यमान है। कैसे अनुपलब्यमान है अब सूत्र से बताया, पानी आदि से विपरीत क्या है शब्द, पानी आदि का विपरीत क्या है शब्द है तो कैसा भाई, वो पानी आदि पहले से विद्यमान है, शब्द भी पहले से विद्यमान है। पहले सुनो, दिमाग उधर मत दौड़ाओ, पानी आदि भी पहले से विद्यमान है और शब्द भी पहले से विद्यमान है, पर यहाँ पहले से विद्यमान पानी आदि का आवरण तो उपलब्ध होता है और पहले से विद्यमान शब्द है लेकिन उसका आवरण आदि उपलब्ध नहीं होता है, यह विपरीत है। पकड़ में आ रहे है ना? हाँ जी, आपको पकड़ में आए। अब सूत्र कहता है तद अनुपलब्धे अनुपलम्भाद अभाव सिद्धो तद विपरीतो तद विपरीत उपपत्ते अनुपलब्धि सम। तो कह रहे हैं तद अनुपलब्धे, नहीं वो पूछ रहे हैं ना, सो अयम हेतु आवरणादि अनुपलब्धे इति आवरणादिषु च आवरणादि अनुपलब्धौ च समया अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थितो अनुपलब्धि समो भवति। वो कहते हैं सो अयम हेतु, जो यह आपका जो हेतु है क्या, आवरणादि अनुपलब्धे आवरणादि की अनुपलब्धि होने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया है पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहा है, इति आवरणादिषु च आवरणादिषु आवरणादि के विषय में, आवरणादि के विषय में जो आपने ये जो हेतु दिया है वो कैसा है, आवरणादि अनुपलब्धो आवरणादि की अनुपलब्धि में, आवरणादि की अनुपलब्धि में अनुपलब्धिया समया अनुपलब्धि की समानता से, अनुपलब्धि की समानता को लेकर के प्रत्यवस्थित खंडन किया जाता हुआ वो अनुपलब्धि सम कहलाता है। समानता का मतलब है यहाँ पर अनुपलब्धि की समानता, उपलब्ध है नहीं ना, ठीक है ना, उपलब्ध ना होने कारण से अनुपलब्धि है, यानी अनुपलब्ध उपलब्ध नहीं हो रहा है, एक तो अनुपलब्ध है और अनुपलब्ध उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उपलब्ध ना होना दोनों में समानता है ना, इस समानता को लेकर के जो खंडन किया जाता है वो अनुपलब्धि सम नामक जाति कहलाती है। हाँ जी हाँ जी, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है, सूत्र बोलिएगा। अनुपलम भात, अनुपलम भात्मक, अनुपलम भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः अहेतुः। अब सूत्रार्थ लिखिएगा, हाँ जी, अनुपलब्धे अहेतु, सूत्रार्थ है अनुपलब्धि के अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से, अनुपलब्धि अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से, ऐसा भी लिख सकते हैं। अनुपलब्धि अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से जातिवादी का हेतु अनुचित हेतु है। जातिवादी का हेतु अनुचित हेतु है। सूत्र स्पष्ट हो गया। आवरणादि अनुपलब्धिर नास्ति अनुपलम्भाद इति अहेतु। कहते हैं आवरणादि अनुपलब्धि, आवरणादि की अनुपलब्धि नास्ति, नहीं है। अनुपलम्भाद उपलब्ध ना होने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो अहेतु है, अनुचित है। कस्मात, क्यों अनुचित है आपका ये हेतु? तो उत्तर देते हैं सिद्धांति, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे। अनुपलब्धे अनुपलम्भात्मकत्वात्, अनुपलब्धि जो है अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से। कैसे? उपलम्भ अभाव मात्रत्वात् अनुपलब्धे। अनुपलब्धि, ये जो अनुपलब्धि जो कही जा रही है, ये अनुपलब्धि किस प्रकार की होती है? तो कहते हैं अनुपलब्धि, ये अनुपलब्धि जो है उपलम्भ अभाव मात्रत्वात्, उपलब्ध का अभाव स्वरूप वाला होता है। यानी अनुपलब्धि जो है उपलब्धि का विरोधी होता है। अनुपलब्धि सदा अनुपलब्ध के रूप में ही रहेगा, वो उपलब्ध के रूप में कभी नहीं आ सकता। इसलिए कह रहे हैं उपलम्भ अभाव मात्रत्वाद अनुपलब्ध, उपलम्ब का अभाव मात्र होने से वो अनुपलब्धि है। इसी बात को और स्पष्ट करके समझाया जा रहा है, यद अस्ति तद उपलब्धे विषय, यद अस्ति जो है वो उपलब्धि का विषय होता है। यद अस्ति जो कुछ भी है वो उपलब्धि का विषय होता है। उपलब्धिया तद अस्ति इति प्रतिज्ञायते। उपलब्धिया, उपलब्धि होने के कारण से वो वस्तु है ऐसा प्रतिज्ञायते, जाना जाता है। पकड़ में आ गया? अगली बात कही जा रहे, यत नास्ति और जो वस्तु ही नहीं है तद अनुपलब्धेर विषय, वो अनुपलब्धि का विषय बनता है। अनुपलम्भ अनुपलभ्यमानम नास्ति इति प्रतिज्ञायते। अनुपलभ्यमानम, उपलब्ध ना होता हुआ, नास्ति वो वस्तु नहीं है, ऐसा प्रतिज्ञायते, जानी जाती है। स्पष्ट हो गया? सो अयम आवरणादि अनुपलब्धे अनुपलम्भो अनुपलब्धौ स्वविषये प्रवर्तमानो न स्वविषयम् प्रतिषेधति। यहां विषय के स्थान पे विषयम् कर लेना। तो कहते हैं सो अयम, वह यह आवरणादि अनुपलब्धे, आवरणादि की जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि अनुपलम्भ अनुपलम्भ, वो उपलब्ध स्वरूप वाला नहीं है। आवरणादि की जो अनुपलब्धि जो है वो अनुपलम्भ, वो अनुपलब्ध स्वरूप वाला होता है। अनुपलब्धो, उपलब्ध ना होने के कारण स्वविषय प्रवर्तमाना, अपने अनुपलब्धि के रूप में प्रवृत्त होता हुआ, स्वविषयम न प्रतिषेधति, अपने विषय का खंडन नहीं करता। बात पकड़ में आ रही? मतलब कोई वस्तु नहीं है तो नहीं के रूप में ही प्रस्तुत करेगा अपने आप को, उसका खंडन नहीं कर सकता, वो है के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे। अनुपलब्धो उपलब्ध ना होने पर स्वविषये प्रवर्तमान, अपने अनुपलब्ध रूप में प्रवृत्त होता हुआ, स्वविषयम न प्रतिषेधति, अपने न उपलब्ध स्वरूप का खंडन नहीं करता, इसलिए कहा जा रहा है अप्रतिषिद्धाच आवरणादि अनुपलब्धि हेतुत्वाय कल्पते। अप्रतिषिद्धाच, और वो प्रतिषिद्ध न होता हुआ, अप्रतिषिद्धा का मतलब प्रतिषिद्ध का मतलब खंडन करना, और अप्रतिषिद्ध वो प्रतिषिद्ध खंडित ना होता हुआ आवरणादि अनुपलब्धि, आवरणादि की जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि हेतुत्वाय कल्पते, हेतु के लिए समर्थ होता है। स्पष्ट हो रहा है, आवरणादीनि तु विद्यमानत्वात् उपलब्धेर विषया, आवरणादीनि जितने भी आवरण हैं वो चाहे दीवार के रूप में हो, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, जो किसी न किसी रूप में जो आवरण के रूप में जितने भी आवरण हैं वो विद्यमानत्वात्, वो विद्यमान होने से, वर्तमान होने से उपलब्धेर विषया, वो उपलब्धि के विषय बनते हैं, यानी ज्ञान का विषय बनते हैं। तेषाम उपलब्धिया भवितव्यम, इसलिए उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, यानी उनका ज्ञान होना चाहिए, यदि वो है तो उपलब्धि का विषय बनेंगे, यदि है तो ज्ञान के विषय बनेंगे। यत् तानि न उपलभ्यन्ते, और जो आवरण उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी जो आवरण ज्ञान में नहीं आते हैं, न उपलब्धे, न उपलब्धे स्वविषय प्रतिपादिकायाः अभावात् अनुपलम्भात् अनुपलब्धेर विषयो गम्यते। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, यत् तानि न उपलभ्यन्ते, जो आवरण उपलब्ध नहीं होते हैं, न उपलब्धे, उपलब्ध ना होने के कारण स्वविषय प्रतिपादिकाया, अपने विषय को प्रस्तुत करने वाली होने से, या अपने विषय को अनुपलब्ध के रूप में प्रस्तुत करने वाले होने से, अभावात उनका अभाव होने से, अनुपलम्भात उपलब्ध ना होने से, अनुपलब्धेर विषयो गम्यते, अनुपलब्धि का विषय जाना जाता है, यानी वो ज्ञान का विषय नहीं बनते, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा जाना जाता है। न संतु आवरणादीनि शब्दस्य अग्रहण कारणानि इति, न संतु आवरणादीनि, आवरणादि जो है ना रहे, किसके, शब्दस्य, शब्द के, किस रूप में, अग्रहण कारणानि, न ग्रहण करने के कारण के रूप में, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं न संतु आवरणादीनि, आवरण आदि ना रहे, किस रूप में ना रहे, शब्दस्य अग्रहण कारणानि, शब्द को ग्रहण न करने के रूप में। अच्छा ना संति, हाँ अच्छा ठीक है, ना संति आवरणादीनि, ठीक है संतु नहीं है, ना संति आवरणादीनि, आवरण आदि नहीं है, किसके नहीं है, शब्दस्य, शब्द के, किस रूप में नहीं है, अग्रहण कारणानि, ग्रहण न करने के रूप में। अनुपलम्भात अनुपलब्धि सिद्ध्यति, अनुपलम्भात वो आवरण के ना होने के कारण से, अनुपलम्भात उन आवरणों के ना होने के कारण से अनुपलब्धि सिद्ध्यति, अनुपलब्धि की सिद्धि होती है। विषय स तस्य इति, स तस्य विषय, स वो जो अभाव है ना, वो उस अनुपलब्धि का विषय है, ऐसा पकड़ में आ रहा है। चलें इसी बात को और अलग 31वें सूत्र से समझाया जा रहा है, बोलिएगा, ज्ञान विकल्पानां च भाव अभाव संवेदनात् अध्यात्मम्, सूत्रार्थ लिखिएगा, ज्ञान के, जानकारी के अलग अलग प्रकारों के ज्ञान के अलग अलग प्रकारों के होने ना होने, होने ना होने की अनुभूति से आत्मा में, आत्मा में होने वाला अनुभव है, यह आत्मा में होने वाला है। सूत्र समझ में आ रहा है? यानी ज्ञान के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है? तो अलग अलग ज्ञान के प्रकार होते हैं, कोई स्मृति ज्ञान है, कोई प्रत्यक्ष ज्ञान है, कोई अनुमान ज्ञान है, कोई शब्द ज्ञान है, ऐसे अलग अलग ज्ञान है। अलग अलग ज्ञान होने के कारण से तो जहां जिसका ज्ञान होता है वो ज्ञान हो रहा है तो आत्मा में हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है तो भी आत्मा में नहीं हो रहा है, ये आत्मा के विषय है। यानी ज्ञान का होना ना होना ये सब अध्यात्मम आत्मा में होने वाले हैं, ये सब इसका ही अभिप्राय है। ये सब आत्मा को होते हैं, यानी कोई है इसकी अनुभूति आत्मा को होती है, कोई नहीं है उसकी अनुभूति भी आत्मा को होती है के रूप में होती है या नहीं के रूप में होती है। पर ये जितने भी ज्ञान होते हैं ये सब आत्मा में होते हैं, और आत्मा सब जानते हैं कि यहाँ कोई आवरण नहीं है, नहीं का ज्ञान हो रहा है उसको, या कोई आवरण है तो है का ज्ञान हो रहा है। ये है का ज्ञान और नहीं का ज्ञान दोनों ही आत्मा में ही होते हैं, तो सब जानते हैं इस बात को। इसका अपलाप आप कैसे कर सकते? जब नहीं है तो नहीं के रूप में ही ज्ञान हो रहा है, उस नहीं को है के रूप में ज्ञान करवाना आप क्यों चाहते हैं? ये पूर्व पक्षी से कहना चाहते हैं। अहेतु रीति वर्तते, अहेतु ये पिछले सूत्र से आ रहा है, तीसवें सूत्र में जो अहेतु है ना वो यहां पर भी लगा है। अहेतु का मतलब है पूर्व पक्षी का हेतु अनुचित हेतु है, यानी अनुपलब्धि सम को लेकर के जो खंडन किया है ना वो हेतु उसका अनुचित है, ये इसका अभिप्राय है। नहीं, सिद्धांति का है, यानी इकतीसवें सूत्र को ही पुष्ट करता है ये इकतीसवां सूत्र। स्पष्ट हो गया? भाष्य से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, शरीरे शरीरीणाम ज्ञान विकल्पानाम भाव अभाव संवेदनीय। कहते हैं शरीरे शरीर में, शरीरीणाम शरीर में रहने वाले कौन? आत्मा, आत्माओं को कैसा ज्ञान विकल्पानाम जो कि अलग अलग ज्ञानों का भाव अभाव होना और ना होना, अलग अलग ज्ञानों का होना और ना होना, ये संवेदनीय अनुभव करने योग्य है, आत्मा के द्वारा अनुभव करने योग्य है। कैसे? उसको स्पष्ट करके समझा रहे हैं। अस्ति में संशय ज्ञानम, मुझे संशय ज्ञान है, यानी अमुक विषय में मेरे को संशय हो रहा है, संशय का ज्ञान है। ईश्वर के अनादि पन में संशय है, ठीक है ना, या कर्मों के अनादिपन में संशय है, कुछ भी कह सकते हैं आप। नास्ति में संशय ज्ञानमिति, कोई कहता मेरे को किसी प्रकार का संशय ज्ञान नहीं है, एवं इसी प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान आगम स्मृति ज्ञानेषु, इसी प्रकार प्रत्यक्ष के विषय में, अनुमान के विषय में, शब्द के विषय में, स्मृति के विषय में, निद्रा के विषय में, ऐसे अलग अलग जितने भी ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों के विषय में इसी प्रकार होता है। हाँ जी, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम का ज्ञान तो सामने आता है, स्मृति का ज्ञान क्या इनमें से किसी में नहीं आएगा? किस में? स्मृति जो ज्ञान होता है तो ये अपने आप में अलग भेद है। हाँ, स्मृति ज्ञान अलग है ना, स्मृति ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष है, ना आगम है, ना अनुमान है, इसलिए स्मृति ज्ञान को अलग रखा है और स्वप्न ज्ञान को भी अलग रखा है। अनुमान कह सके। पहले देखा सुना होता है तो फिर बाद में उसको स्मरण करते हैं तो अनुमान क्या? स्मृति जो करते हैं हाँ, तो जो पहले देखा सुना होता है हाँ, उसी के आधार पे तो बाद में करते हैं, तो इस प्रकार से अनुमान। पर वो अनुमान तो अनुमान में तो आप लिंग लिंगी का ज्ञान होता है ना, लिंग लिंगी, यहाँ लिंग ऐसा लिंग को थोड़ा देख रहे हैं आप, वो तो केवल हम इस रूप में समझ रहे हैं कि जो मेरे को अब याद आ रहा है पहले मैंने अनुभव किया होगा, पहले अनुभव किया होगा तभी तो मेरे को याद आ रहा है, इसलिए इसको उस अनुमान ज्ञान से अलग रख दिया। यूं आप देखेंगे तो आधार तो इन तीनों ही हैं, उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है। जैसे आठ प्रमाण है ना, तीन प्रमाण सबका आधार है, ठीक है ना, पर उनको हम विस्तार करके आठ बना दिया, तो ऐसे ही स्मृति ज्ञान को अलग रख दिया। यूं तो अनुमान के अंदर ही आएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्मृति ज्ञान को अलग मान लिया। चले सा इयम आवरणादि अनुपलब्धि, सा इयम आवरणादि अनुपलब्धि उपलब्धि अभाव स्वसंवेद्यो नास्ति में शब्दस्य आवरणादि अनुपलब्धि रीति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है जी। हाँ, कहते हैं सा इयम आवरणादि अनुपलब्धि, वह ये जो आवरणादि की जो अनुपलब्धि है, ये अनुपलब्धि किस रूप में है? उपलब्धि अभाव, उपलब्धि का अभाव है, यानी आवरणादि है नहीं, उपलब्धि का अभाव। स्वसंवेद्य, स्वयं के द्वारा अनुभव करने योग्य है, प्रत्येक आत्मा ये अनुभव करता है कि आवरण आदि की यहाँ अनुपलब्धि है, यानी कोई आवरण नहीं है इस रूप में। नास्ति में शब्दस्य आवरण आदि उपलब्धि रीति, मेरे को शब्द के आवरण आदि की उपलब्धि नहीं हो रही है, ऐसा उसको प्रतीति होती है। न उपलभ्यन्ते शब्दस्य अग्रहण कारणानि आवरणादि नीति, कैसे समझ में आता है उसको? शब्द को न ग्रहण करने के जो कारण है आवरण आदि, वो आवरण आदि न उपलभ्यन्ते, उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसा ही उसको समझ में आता है। पकड़ में आ रहा है? तत्र यदुक्तम, आपने ये जो बात कही थी, तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात् अभाव सिद्धौ इति एतद् न उपपद्यते। आपने ये जो 29वें सूत्र में कहा ना, तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात् अभाव सिद्धिरिति एतद् न उपपद्यते, ये आपका अनुपलब्धि सम नामक जो जाति है ये सिद्ध नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गए? अब आगे देखिए, अब अलग जाति को लेकर के 32वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। बोलिएगा, साध्यर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्ते सर्व अनित्यत्व प्रसंगात् अनित्य समः। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, समान धर्म के कारण सब में समान धर्म की सिद्धि होने से, समान धर्म के कारण सब में समान धर्म की सिद्धि होने से सबके अनित्यत्व का प्रसंग आने से, सबके अनित्यत्व का प्रसंग आने से ऐसा कहकर खंडन करना, अनित्य सम नामक जाति कहलाती है। सूत्र स्पष्ट हो रहा है जी। समान धर्म के कारण, यानी किसी समान धर्म को, सामान्य धर्म को लेकर के, किसी सामान्य धर्म को लेकर के सब में वो समानता दिखा रहा है, सब में समानता दिखा करके सबको अनित्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। पकड़ में आया? भाष्य को पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अनित्येन घटेन साधर्म्यात् अनित्यः शब्द, ठीक है, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से घड़े के समान, ऐसा कहकर के सिद्धांती ने अपने पक्ष को रखा। अब उस पक्ष का खंडन पूर्व पक्षी करता है। आपने कहा अनित्येन घटेन साधर्म्यात्, अनित्य घड़े के साथ समान होने से, अनित्य घड़े के समान होने से अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है इति ब्रुवता, ऐसा कहने वाले सिद्धांती का अस्ति घटेन अनित्येन सर्वभावानां साधर्म्यम्। वो कहता है अस्ति है क्या अनित्येन घटेन, अनित्य घड़े के साथ सर्वभावानां समस्त सत्तात्मक पदार्थों का साध्यर्म्यम् अस्ति, साध्यर्म है, समानता है। क्या समानता है? आप सद्भाव ले सकते हैं, सत्ता को ले सकते हैं, ठीक है जी, सभी पदार्थों में सद्भाव जो है साध्यर्म है। तो सर्वस्य अनित्यत्वम्, तब सर्वस्य अनित्यत्वम्, सभी पदार्थ अनित्य है ऐसा प्रसंग आता है। अनिष्टम संपद्यते, तब तो अनिष्ट हो जाएगा, तो सारे पदार्थ अनित्य है ऐसा सिद्ध हो जाएंगे। सो अयम अनित्यत्वेन प्रत्यवस्थानात्, अनित्यता को लेकर के खंडन करने के कारण से जातिवादी का ये अनित्य सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो गए? सत्ता के अलावा और क्या हो सकता है? आप ही बताएंगे क्या हो सकता है। हाँ, तो सब में समानता दिखाना है तो सद्भाव ही तो दिखाना है, और कोई वस्तु ऐसे समान नहीं है, सद्भाव ही है। हाँ जी, जाति अपने आप में सत्ता ही, सत्ता ही तो जाति है, और क्या है? जाति की सत्ता नहीं होती इसका। क्या जाति की सत्ता नहीं होती? जाति भी कह रहा है और सत्ता कह रहा है, क्या मत, क्या कहना चाहते हैं आप? कह रहे हैं जाति और सत्ता एक ही चीज है। हाँ, तो जाति, जाति जो है वो सत्ता, जाति दो प्रकार के, एक महासत्ता है और एक सामान्य सत्ता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्यत्व भी एक सत्ता है पर वो सामान्य सत्ता है। मतलब जाति दो प्रकार की होती है, एक महासत्ता जाति और एक सामान्य सत्ता। ये वैशेषिक में ये महासत्ता के नाम से कहा जाता है, जो सद्भाव है ना ये महासत्ता कहलाती है, सब में एक जैसा, वो अलग जाति है। महासत्ता सब में विद्यमानता जो है ना, सत्ता सबकी सत्ता है, तो इसको महासत्ता कहते हैं। फिर वो उन सत्तात्मक पदार्थों में जो भेद है ना, जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व है, तो ये मनुष्यत्व जो है सामान्य, सामान्य जाति कहलाती है। एक सामान्य जाति, एक विशेष जाति, ऐसे दो प्रकार की जाति है, ठीक है। हो गया सूत्र? अस्य उत्तरम, इसका उत्तर समाधान किया जा रहा है। अब जो समाधान दिया जा रहा है उस समाधान को समझेंगे ना, सूत्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। बोलिए, साधर्म्यात असिद्धे प्रतिषेधात प्रतिषेधासिद्धि प्रतिषेध्य साधर्म्याच्च। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। यदि साध्यर्म से शब्द के अनित्यता की असिद्धि होती है, यदि साध्यर्म से शब्द की अनित्यता की असिद्धि होती है असिद्धि होती है तो आपका खंडन असिद्ध होता है, आपका खंडन असिद्ध होता है। क्योंकि प्रतिषेध्य के साथ समानता होने से, क्योंकि प्रतिषेध्य के साथ समानता होने से समझ में आ गया सूत्रार्थ। शब्द तो एक उदाहरण लेके ले आया हूं यहां पर, थोड़ा शांति से समझने का प्रयत्न करो। सिद्धांत ये कहता है शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, ठीक है, गड़े के समान, ये उदाहरण दिया, हो गया पक्ष। आप पूर्व पक्षी है, आप मेरा खंडन करना चाहते हैं, तो मैंने शब्द को अनित्य सिद्ध किया, तो आप क्या सिद्ध करना चाहेंगे? नित्य सिद्ध करना चाहेंगे, यही है ना। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा घड़े के समान शब्द को आप अनित्य मानते हो, तो घड़े के समान सभी पदार्थों में सामान्य है, साधर्म है, सत्ता सद्भाव, तो सद्भाव सामान्य, सब में सद्भाव होने से सबको अनित्य मानना पड़ेगा आपको, लेकिन आप सबको अनित्य नहीं मान सकते, इसलिए शब्द नित्य है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। पकड़ में आ गया। अब उसका समाधान 33वां सूत्र है, वो कहता है साध्यर्म्याद असिद्धे, साध्यर्म के कारण से असिद्ध मानते हैं तो किसको असिद्ध मानते हैं? उदाहरण लाओ आप कोई भी एक उदाहरण, तो शब्द को ले आइए उदाहरण के रूप में। साध्यर्म के कारण से शब्द के अनित्यता को आप असिद्ध मानते हैं तो प्रतिषेधा सिद्धि, आपका खंडन भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। आपका खंडन क्यों सिद्ध नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्रतिषेध के साथ समानता होने से। पकड़ में आ रहा है, ये सिद्धांती कहना चाहता है। निरंजन जी कुछ पकड़ में आ रहा है? हाँ, भाष्य को देख लेना। अब देखिएगा भाष्य क्या कहता है। प्रतिज्ञादि अवयव युक्तम वाक्यम पक्ष निवर्तकम्। प्रतिज्ञादि अवयव युक्तम वाक्यम, प्रतिज्ञा हेतु आदि जो अवयवों से युक्त वाक्य है वो क्या है? पक्ष निवर्तकम्, पक्ष को हटाने वाला होता है। यानी जो मैं प्रतिज्ञा आदि वाक्यों का प्रयोग करता हूं तो ये वाक्य जो है आपके पक्ष को हटाने वाला है ना। मैं जब अपनी स्थापना करूंगा किस लिए करना चाह रहा हूं अपनी स्थापना? आपका खंडन करने के लिए। तो प्रतिज्ञा आदि युक्त जो वाक्य है वो पक्ष निर्वर्तकम्, वो पक्ष को हटाने वाला होता है। प्रतिपक्ष लक्षणम्, क्योंकि प्रतिपक्ष लक्षणम् वो विरोधी स्वरूप वाला है। हाँ जी, हाँ जी, निर्वर्तकम् है, निवर्तकम्, निर्वर्तकम् है क्या आपके? निर्वर्तकम्, तब तो फिर निर्वर्तकम् को पक्ष को बनाने वाला है ऐसा, ठीक है। मैं मेरे इसमें निवर्तकम है इसलिए मैंने इसको ये समझा है पक्ष का निवारण करने वाला है ऐसा अर्थ समझ रहा हूँ। पेंसिल से भी यही लिखा हुआ है, पक्ष निर्वर्तकम ही, हाँ निर्वर्तकम होना चाहिए फिर। हाँ पक्षन मैंने हिंदी पेंसिल से भी निवर्तकम ही समझ करके लिखा है यहाँ पर, पक्ष को हटाने वाला है। पेंसिल से लिखा होगा प्रारंभ में जब पढ़ा होगा तब पेंसिल का लिखा है निवर्तकम, ठीक है, पक्ष को प्रस्तुत करने वाला है ये होगा, अपने पक्ष को प्रस्तुत करने वाला है। प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध, प्रतिपक्ष लक्षणम, प्रतिपक्ष लक्षणम का मतलब है विरोधी स्वरूप वाला है। प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध, मैं तो इसका सारा अर्थ ही उल्टा हो गया यहां पर, यह है प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध, तस्य पक्षेन प्रतिषेध्येन साध्यर्म्यम प्रतिज्ञादि योग, तद यद अनित्य साध्यर्म्यात् अनित्यत्वस्य असिद्धि, साध्यर्म्यात् असिद्धे प्रतिषेधस्य अपि असिद्धि प्रतिषेध्येन साध्यर्म्यात् इति, ये बात है। इन्होंने कैसा अर्थ किया है, जो धर्म दृष्टांत में व्याप्य तथा व्यापक रूप से जाना जाता है वही हेतु कहता है, ये तो सूत्रार्थ में कहा चला गया। हाँ प्रतिज्ञादि अवयवों से युक्त वाक्य ही स्थापनावादी के पक्ष को हटाने वाला, हाँ वो निर्वर्तकम नहीं कहे, निवर्तकम ही ले रहे हैं यहाँ जो भाष्यकार है ना, यहाँ निर्वर्तकम नहीं कह रहे निवर्तकम कह रहे। हाँ जी पता नहीं उदयवीर जी ने क्या लिखा होगा, हटाने वाला ही अर्थ कर, क्योंकि मैं हटाने वाला ही अर्थ समझ करके ले रहा हूं यहाँ। ये लिखते हैं प्रतिज्ञादि अवयवों से युक्त वाक्य ही स्थापनावादी के पक्ष को हटाने वाला, प्रतिपक्ष विरुद्ध पक्ष जातिवादी का निषेध है। तो प्रतिज्ञादि अवयवयुक्तम वाक्यम पक्ष निवर्तकम, पक्ष को हटाने वाला होता है, पक्ष को हटाने वाला प्रतिपक्ष लक्षणम, प्रतिपक्ष का विरुद्ध स्वरूप है वो, इसलिए वो प्रतिषेध, वो जातिवादी का वो निषेध है। कौन मतलब निर्वर्तकम भी ठीक है, तो वो पक्ष का साधक है, जिस प्रकार एक पक्ष अवयवादि युक्त तो एक पक्ष होगा, उसका जो प्रतिपक्ष लक्षण क्या है प्रतिषेध हुआ। अगर यदि आप जिस अनित्य साधन से लेकर प्रतिषेध अर्थात प्रतिपक्ष के द्वारा पक्ष प्रतिषेध चौकी प्रतिषेध का खंडन कर रहे हैं, तो प्रतिषेध रूपी लक्षण समान धर्मता से भी आपका जो प्रतिषेध भी होता। नहीं वो तो है ही है, वो तो साधर्म को लेकर के वो होगा, लेकिन यहाँ जो कहना चाह रहे हैं ना पक्ष निवर्तकम प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध तस्य पक्षेन, एक मिनट, तस्य पक्षेन प्रतिषेध्येन साधर्म्यम प्रतिज्ञादि योग, तो यहाँ दोनों ढंग से अर्थ कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध एक अलग अर्थ किया ना, तो इसलिए पक्ष का और प्रतिपक्ष का एक बार अर्थ कर रहे हैं, उसके बाद फिर समान धर्मता दिखा रहे। नहीं इस रूप में भी ले सकते हैं ना, पक्ष निर्वर्तकम ना लेकर के पक्ष निवर्तकम भी ले सकते हैं, मतलब इन्होंने जो अर्थ ऐसा किया है ना इस रूप में भी आप ले सकते हैं इसको, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। संगति लग रहा है तो कोई सा भी ले लो, संगति लगा है, संगति लग रहा है तो आप कोई भी अर्थ ले सकते हैं ना, जब दोनों प्रसंगों से दोनों अर्थ ठीक हो रहे हैं, अगर एक अर्थ गलत सिद्ध हो रहा है तब जो जिसका अर्थ सही हो वो ले सकते हैं। इस रूप में भी ठीक है ना, वाक्यम पक्ष निवर्तकम, प्रतिज्ञादि युक्त जो वाक्य है वो पक्ष निवर्तकम, दूसरे वाले पक्ष को हटाने वाला होता है, ठीक है, इसलिए प्रतिपक्ष लक्षणम, क्यों वो विरोधी स्वरूप वाला है, सामने वाले के विरोधी स्वरूप वाला है, इसलिए वो प्रतिषेध वो खंडन करने योग्य है। तस्य पक्षेन उस जातिवादी के पक्ष के द्वारा, प्रतिषेध्येन साध्यर्म्यम प्रतिषेध्य के साथ साध्यर्म है, वो जो मैं कहना चाह रहा था ना वो ही अर्थ है यहां पर। मैं उसी ढंग से इसको देख रहा हूँ ना, वो आप वाले ढंग से नहीं दे, निर्वर्तकम वाला अर्थ को मैं ध्यान में रख करके इसको देखा ही नहीं रहा। देखा जाए तो निर्वर्तकम ही प्रबल लग रहा है स्वामी जी, क्योंकि अगला पक्षेण प्रतिषेधेन है ना, तो सामान्य रूपेण जिसका प्रतिषेध किया जाता है वह पक्ष नहीं, वो समझ रहा हूँ आपकी बात को। देखिए निर्वर्तकम का मतलब है पक्ष को स्थापित करता है, प्रतिज्ञादि अवयवों से युक्त जो वाक्य है वो पक्ष को रखने वाला है, पहला पक्ष है। और प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध, और जो प्रतिपक्ष लक्षणम जो है विरुद्ध लक्षण वाला जो है, यानी दूसरा जो पक्ष है वो प्रतिषेध वाला है, ठीक है। तस्य पक्षेन, उस पक्ष के द्वारा, कस्य तस्य इति कस्य प्रतिषेधस्य, प्रतिषेधस्य पक्षेन प्रतिषेध्येन साध्यर्म्यम्, प्रतिषेध्य के साथ समानता है। समझ रहा हूँ पूर्व यानी वादी, वादी पक्ष के साथ समानता रखता है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसमें कोई पक्ष निवर्तक कहते हैं तो स्थापनावादी खुद की पक्ष की स्थापना नहीं, नहीं। कि दूसरे पक्ष का प्रतिषेध के लिए पहले वो स्थापित नहीं करता है, ऐसा नहीं है। वो उस रूप में आप अर्थ ले रहे हैं, पक्ष निवर्तकम का मतलब प्रतिज्ञादि अवयुक्त जो वाक्य है वो पक्ष को हटाने वाला होता है, किसके, जो पहले जिसने स्थापना की है उसके, ऐसा अर्थ लेंगे। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो दोनों अर्थों से कर सकते हैं ना, वो अध्यार तो कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कर लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, आप वाला भी कर लो, क्योंकि दोनों से अर्थ वही समझा जा रहा है, तो मेरे क्या आपत्ति है। मैं आग्रह नहीं रखूंगा कि मेरे वाला अर्थ ही समझ लो, आप जो अर्थ आपको समझ में आ रहा है वैसा अर्थ ले लीजिएगा। प्रतिज्ञादि अवयवों से युक्त जो वाक्य है वो पक्ष को रखने वाला होता है, और प्रतिपक्ष लक्षणम और विरुद्ध लक्षण वाला प्रतिषेध वाक्य होता है। यहां तक आगे, तस्य पक्षेन, उस विरुद्ध पक्ष के द्वारा, प्रतिषेध्येन, प्रतिषेध्य वाला यानी खंडन करने योग्य जो पहले वाला पक्ष है उस पक्ष के साथ साध्यर्म्यम, साध्यर्म्य होता है, समानता रखता है। क्यों? प्रतिज्ञादि योगा, क्योंकि उसमें भी प्रतिज्ञा आदि का योग है। पकड़ में आ गया। तद यद अनित्य साध्यर्म्यात् अनित्यत्वस्य असिद्धि, तद यद, वो जो पक्ष है पूर्व पक्षी वाला यानी सिद्धांती वाला पहला जो पक्ष है, तद यद अनित्य साध्यर्म्यात् अनित्य के साध्यर्म से, हाँ तद यदि अनित्य साध्यर्म्यात्, यदि वो अनित्य के साध्यर्म से अनित्यत्वस्य असिद्धि, अनित्यत्व की असिद्धि होती है, तो साध्यर्म्यात् असिद्धे, साध्यर्म होने कारण से वो असिद्ध माना जाए तो प्रतिषेध्यस्य अपि असिद्धि, प्रतिषेधस्य अपि असिद्धि, प्रतिषेध की भी असिद्धि होगी। क्यों असिद्धि होगी? प्रतिषेध्येन साध्यर्म्यात्, प्रतिषेध्य के साथ समानता होने से। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अब मेरी ओर देखिएगा, मैं अब अपने शब्दों में बोल देता हूं। शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, घड़े के समान, ठीक है, ये वादी ने रखा अपने पक्ष को। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रतिवादी है मेरे सामने, आप ये कहना चाहते हैं यदि घड़े के समान होने से अनित्य है तो सद्भाव जो है सब में समान है, सब में समान है तो सबको आप अनित्य मानना चाहिए आपको। ऐसा अगर मानेंगे तो अनिष्ट प्रसंग आएगा, इसलिए शब्द को नित्य मानना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कहकर के आपने मेरा खंडन कर दिया। अब सिद्धांती क्या कह, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप समानता को लेकर के आप खंडन करते हो तो अब मैं आपका खंडन करता हूं। क्या खंडन करता हूं? मेरा भी एक पक्ष है और आपका भी एक पक्ष है, तो पक्ष पक्ष की समानता है, तो पक्ष पक्ष की समानता होने के कारण से मैं आपका खंडन करता हूं, ऐसा कह रहा है सिद्धांति। पकड़ में आ रहा है ना? पक्ष की समानता को लेकर के, यानी मेरा भी एक पक्ष है और आपका भी एक पक्ष है, तो पक्ष दूसरे पक्ष के साथ समानता है ना, इस समानता के कारण से मैं आपका खंडन कर देता हूं। केवल समानता को लेकर के अगर आप खंडन करना चाहते हैं तो मैं भी तो आपका खंडन कर रहा हूं, तो आपका प्रतिषेध ही सिद्ध नहीं हो सकता, आपका खंडन भी असिद्ध है, ये कहना चाहता है। ऐसा कह करके यहां खंडन कर दिया, यानी यहां पर जैसे को तैसा उत्तर दिया गया इस 33वें में। स्पष्ट हो गया? अब 34 में यथार्थ उत्तर देंगे। पकड़ में आ रहा है? 34वें सूत्र में वास्तविक उत्तर दे रहे हैं। बोलिए, दृष्टान्ते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात् तस्य च उभयथा भावात् न अविशेषः। सूत्रार्थ लिखिएगा, चाह का मतलब और हम उत्तर देते हैं आपके उस अनित्य सम का उत्तर। दृष्टांत में साध्य के साधन के रूप में, साध्य के साधन के रूप में जो धर्म है, साध्य के साधन के रूप में जो धर्म है वह जाना हुआ धर्म, प्रज्ञातस्य धर्मस्य का अर्थ कर रहा हूं, वह जाना हुआ धर्म हेतु के रूप में होने से, वह हेतु के रूप में होने से वह हेतु भी दो प्रकार का होने से, वह हेतु भी दो प्रकार का होने से वह सामान्य हेतु ना होकर विशेष हेतु होता है, वह सामान्य हेतु ना होकर विशेष हेतु होता है। पकड़ में आया जी? क्या कहना चाहते हैं? वह हेतु जो है, क्या बोला मैंने, वह हेतु सामान्य होता हुआ भी विशेष होता है, यानी समानता को दिखाता हुआ भी विशेष हेतु ही होता है। ये भी कह सकते हो ऐसे, सामान्य ना होकर विशेष ही होता है, यानी सामान्य होता हुआ भी विशेष होता है। वास्तव में वो सामान्य होता हुआ भी, यानी दूसरों की समानता को दिखाता हुआ भी वो विशेष ही होता है, वो सामान्य ही नहीं रहता, ये इसका अभिप्राय है। अब मेरी ओर देखिएगा, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से घड़े के समान, ठीक है ना? तो घड़े के समान दिखाए ना, समानता दिखाए ना, समानता को दिखाता हुआ भी ये हेतु समान हेतु नहीं है, ये विशेष हेतु होता है। कैसे? क्योंकि ये सब में लागू नहीं होता। ये समान तो यानी घड़े के समान तो है, घड़े के समान होता हुआ भी ये विशेष हेतु कहलाएगा, क्योंकि ये हेतु सबके साथ जुड़ता नहीं है, केवल अनित्य पदार्थों के साथ ही जुड़ता है। और आपने समानता दिखा करके सबको एक जैसा बनाना चाह रहे थे, सब एक जैसा कभी नहीं बन सकते, सभी अनित्य नहीं हो सकते, नित्यों को अनित्य नहीं कह सकते, सद्भाव को लेकर के, सत्ता को लेकर के आप सबको एक जैसा नहीं बना सकते, ठीक है? इसलिए ये सामान्य ना होकर के विशेष ही हेतु होता है, ये कहना चाहते हैं। भाष्य को देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। दृष्टान्ते यः खलु धर्मा साध्य साधन भावेन प्रज्ञायते स हेतुत्वेन अभिधीयते। दृष्टान्ते, दृष्टान्त में यः खलु धर्मा, जो धर्म है वो धर्म कैसा है? साध्य साधन भावेन प्रज्ञायते, साध्य को सिद्ध करने के रूप में जाना जाता है वो धर्म, साध्य को सिद्ध करने के रूप में जाना जाता है जो दृष्टांत में रहने वाला धर्म है। स हेतुत्वेन अभिधीयते, उसी धर्म को हेतु के रूप में कथन किया जाता है। सच उभयथा भवति, और वो जो हेतु है वो दो प्रकार का होता है। सच उभयथा भवति, वो दो प्रकार का होता है। कैसे? केनचित समानः कुतश्चित विशिष्टः। केनचित समानः, किसी के साथ तो समानता रखता है वो धर्म, और कुतश्चित किसी के साथ में समानता नहीं रखता, उसके साथ विशेषता रखता है। सामान्यात साधर्म्यम विशेषाच वैधर्म्यम, समानता होने के कारण से वो साध्यर्म कहलाता है, और दूसरों के साथ विशेष होने के कारण से वो वैधर्म्य कहलाता है, यानी विशेष धर्म माना जाता है। एवं इस प्रकार से साधर्म विशेषो हेतु, वो साध्यर्म होता वह भी विशेष है, समानता रखता वह भी वो विशेष हेतु कहलाता है। न अविशेषेन साधर्म्य मात्रम वैधर्म मात्रम वा, न अविशेषेन, वो समान केवल समान नहीं होता है। न अविशेषेन, अविशेष का मतलब क्या होता है? सामान्य। न सामान्य अर्थात वो सामान्य नहीं होता है। साधर्म्य मात्रम वैधर्म मात्रम, केवल साध्यर्म वाला या केवल वैधर्म वाला नहीं होता है। ये जो कह रहे हैं ना, न अविशेषेन साधर्म्य मात्रम वैधर्म मात्रम, वो केवल समान नहीं होता है, अर्थात केवल साधर्म्य मात्र होता है, न केवल वैधर्म मात्र होता है। पकड़ में आया? साधर्म्य मात्रम वैधर्म मात्रम च आश्रित्य भवान आह साधर्म्यात् तुल्य धर्मोपत्ते सर्व अनित्यत्व प्रसंगात् अनित्य समय इति एतद् अयुक्तमिति। और आपने साधर्म्य मात्र को लेकर के, वैधर्म मात्र को लेकर के, यानी केवल समानता को लेकर के या केवल विशेषता को लेकर के आपने ये बात कही कि साध्यर्म्या तुल्य धर्मोपत्ति, समानता होने के कारण से, तुल्य धर्म की सिद्धि होने से सब में अनित्यता का प्रसंग आता है, ऐसा कह करके जो आपने खंडन किया है एतद् अयुक्तम, वो अनुचित है। स्पष्ट हो गए जी? अविशेष सम प्रतिषेधे च यदुक्तम तदपि वेदितव्यम्। अविशेष सम वाला जो जाति, अविशेष सम वाली जो जाति आई थी 23वें सूत्र में, अविशेष सम नामक जो जाति कही है, उस जाति में जो उत्तर दिया गया था 24वें सूत्र में, उस उत्तर को भी यहां समझ लेना चाहिए। आप वो निकाल करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। 23वें सूत्र में जो अविशेष सम नामक जाति आई थी, एक धर्मो पत्ते अविशेषे सर्व अविशेष प्रसंगात सद्भाव पत्ते अविशेष समह, याद आ रहा है? एक धर्मो पत्ते, एक धर्म की सिद्धि से, यानी किन्हीं दो पदार्थों में एक जैसा धर्म की सिद्धि होने से, अविशेषे समानता को लेकर के, उस सामान्य धर्म को लेकर के, सर्व अविशेष प्रसंगा सब में समानता का प्रसंग आने से, सद्भाव पत्ते सद्भाव की सिद्धि होने से अविशेष सम नामक जाति कहलाती है। कुछ समझ में आ रहा है क्या ये प्रसंग है? भाष्य को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एको धर्म प्रयत्न अनंतरीयकत्वम, प्रयत्न अनंतरीयकत्वम जो है एक धर्म है, शब्द घटयो उपद्यते, शब्द और घट में यह सिद्ध होता है, एक जैसा धर्म है ना दोनों में। इति अविशेषे, दोनों में समान होने पर, उभयो अनित्यत्वे, दोनों को अनित्य मानने पर, सर्वस्य अविशेष प्रसज्यते, समस्त पदार्थों में समानता का प्रसंग आता है। कैसे आता है? कथम? तो हेतु दिया सद्भाव उत्पत्ति, सब में सद्भाव विद्यमान होने से, सब में सद्भाव विद्यमान हो से एको धर्म सद्भाव, ये एक धर्म है। क्या धर्म है? सद्भाव, सत्ता। और ये सत्ता जो है सर्वस्य उपपद्यते, सब में एक जैसा सिद्ध होने से या सब में एक जैसा सिद्ध होता है। सद्भाव उपपत्ते, सब में सद्भाव की सिद्धि होने से सर्व अविशेष प्रसंग, सब में अविशेष का प्रसंग आता है। तो सब में अविशेष का प्रसंग आता है कहकर के जो प्रत्यवस्थानम खंडन किया जाता है उस खंडन को अविशेष सम नामक जाति कहते हैं। ये बात पकड़ में आ गई? अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दिया था, क्वचित धर्म अनुपत्ते क्वचित च उपपत्ते प्रतिषेध अभाव। क्वचित धर्म अनुपत्ते, किसी पदार्थ में उस धर्म का ना मिलने से, किसी पदार्थ में उस धर्म का न मिलने से, क्वचिच्चा उपपत्ते और किसी पदार्थ में मिलने से प्रतिषेध अभाव, आपका खंडन सिद्ध नहीं हो सकता। ये शब्द को लेकर के बता रहे हैं, यानी क्वचित अनुपलब्धे अनुपत्ते, किसी पदार्थ में वो अनित्यत्व धर्म उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना। और क्वचिच्चा उपपत्ते किसी पदार्थ में सिद्ध होता है, यानी घड़े में तो सिद्ध होता है, ठीक है, अणु में सिद्ध नहीं होता, आत्मा में सिद्ध नहीं होता, आकाश में सिद्ध नहीं होता, परमात्मा में सिद्ध नहीं होता वो अनित्यत्व धर्म, तो कहीं तो सिद्ध होता है कहीं सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आपने जो खंडन किया है सब एक जैसे हो जाएंगे, वो प्रतिषेध आपका गलत है। तो ये जो 24वें सूत्र में जो उत्तर दिया है, इस उत्तर को भी यहां पर भी समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी? ऐसे समय हो गया आपका? इतना ही रखते हैं फिर? आप आवृत्ति कर रहे हैं जो पाठ हो रहा है? हाँ कर रहे हैं क्या? हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? इसलिए तो पूछा था इतना सारा। अच्छा, और एक बात है, जितनी जातियां अभी तक हुई ना, उन जातियों को भी रोज एक बार दोहराइएगा। जितनी जातियां अभी तक हुई है ना, उन सारी जातियों को एक बार दोहराइएगा, तो आप आगे जाएंगे तो जातियों की स्थिति रहेगी मन में, मानसिकता बनी रहेगी, ये भी एक जाति, ये भी एक जाति, ये भी एक जाति, और अंतर भी आपको पकड़ में आएगा। अगर कहीं समानता दिखाई दे रही हो, उस समानता के बारे में आप थोड़ा विचार कर पाएंगे कि वो भी और ये भी एक जैसा दिख रहे हैं, पर जब एक जैसा दिख रहे हैं तो दोनों में भिन्नता क्या है, उस भिन्नता को आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो सब भूल जाएंगे। पीछे के, पीछे का नहीं भूलना, तो ना भूलने का एक ही उपाय है, उसको एक बार दोहराएं आप, एक बार सूत्रार्थ भी देखते रहेंगे ना रोज आप सभी जातियों का, तो आपको स्पष्ट होता रहेगा। चलिए, ओंकार। ओम प्रणाम।